อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะรายการธรรมารัปรุณในช่วงของการสักการะหรือการสนทนาธรรมะก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2558ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น2ค่ำเดือน1ปีมะแม่นะคะก็จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการแล้วก็สนทนาธรรมะซึ่งวันนี้เนี่ยดิฉันคิดว่าเป็นเรื่องที่หลายท่านถ้าตามรับฟังนี่ถือว่าโชคดีมากๆเลยเพราะว่าพระอาจารย์จะเมตตามาให้ธรรมะเราด้วยหัวข้อที่ว่าปลดหนี้ด้วยธรรมะอันนี้เนี่ยดิฉันคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทีเดียวนะคะเรามากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาซึ่งเคร่งครัดอย่างมากของทางวัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เชิญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันนี้เป็นเช้าที่ฤกษ์ดีมากนะเจ้าค่ะเพราะว่าพระอาจารย์จะเมตตามาพูดคุยในเรื่องของการที่เรื่องของการปลดหนี้ด้วยธรรมจะปลดยังไงเพราะว่าเข้าเป็นเรื่องที่เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันมากทีเดียวตามสถิติแล้วนี่คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็คงจะได้ยินข่าวคราวกันว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยตกต่ำลงคนลำบากกันไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเจ้าค่ะในยุโรปในอเมริกาอะไรต่างๆก็มีคนตกงานเป็นหนี้กันเยอะและแม้ในเมืองไทยเรานะเจ้าค่ะเขาก็มีสถิติว่าคนนู้นคนนี้เป็นหนี้ครูเป็นหนี้มากมายอะไรซึ่งรัฐบาลกำลังหาทางช่วยเหลืออยู่นะเจ้าค่ะก็มีทั้งหนี้ในระบบนอกระบบเนี่ยวันนี้มาฟังพระอาจารย์นิยมก็ตั้งใจฟังเช่นเดียวกันว่าเราจะสามารถนำธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยมาปลดหนี้อย่างไรบ้างขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เริ่มสักการะเลยเจ้าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะ ในหัวข้อเรื่องของการปลดหนี้เนี่ยจะมาคิดมาหลายเดือนละต ั ้งแต่ช่วงที่ออกพรรษาใหม่ๆนะเพราะว่าอาตมาไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยนะเรื่องเกี่ยวกับหนี้สินอะไรต่างๆแล้วคิดว่าเป็นเรื่องที่อย่างที่คุณเตือนใจว่านั่นแหละว่ามันอยู่ในสมัยปัจจุบันละ เจ้าค่ะ คือทุกคนก็มีสถานการณ์เศรษฐกิจเป็นแบบนี้บางทีมันต้องตัดสินใจกู้หนี้ยืมสินเอ๊ะเราจะตัดสินใจอย่างไรอย่างไรแต่วันนี้ก็จะมาพูดคุยกัน เจ้าค่ะ นะในอันดับแรกต้องทำความเข้าใจก่อนว่าในเรื่องของการปลดหนี้ถ้าเรามีหนี้อยู่นะหรือว่าถ้าเศรษฐกิจฝืดเคืองเอ๊ะรายได้ของเรามันน้อยลงเนี่ยแล้วเราจะใช้จ่ายทรัพย์อย่างไรเพื่อไม่ให้เป็นหนี้หรือจะพิจารณาเรื่องของหนี้อะไรต่างๆอย่างไรเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะได้มาด้วยความง่ายๆนะคืออันเนี้ยไม่ใช่แบบว่ามีไม้กายศิลป์แล้ววิ่งวิ่งวิ่งปุ้งคุณปลดหนี้หายหนี ้ นะหรือคุณมียอดขายน้อยแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งปุ้งเดี๋ยวคุณก็มียอดขายเพิ่มน ะ หร ือ เอาน้ำมนต์ไปกินคนละหยดสองหยดนะก็ดีขึ้นมาจะไม่เป็นอย่างนั้นน ะ เพราะพระพุทธเจ้าบอกไว้บอกว่าขึ้นชื่อว่าความสุขแล้วใครๆจะบรรลุได้โดยง่ายเป็นไม่มีความสุขเป็นสิ่งที่ใครๆบรรลุได้โดยยากอันนี้เป็นพุทธพจน์น ะ อันนี้เป็นพุทธพจน์อันนี้คือบอกไว้ก่อนเลยว่าจะไม่ใช่เรื่องที่ง่ายๆและจะต้องใช้ความเพียรความพยายามพอสมควรนี่คือประการที่1 ถึงจะปลดหนี้ได้นะเจ้าค่ะ ถูกต้องประการที่2แน่นอนเศรษฐกิจฝืดเคืองทุกมันก็มีสุขมันก็มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะได้อะไรเพียงแต่ความปรารถนาเพียงแต่การอ้อนวอนจะไม่มีใครเสื่อมจากอะไรนะเพราะฉะนั้นเรื่องที่ท่านผู้ฟังกำลังฟังต่อไปนี้จะไม่ใช่เป็นเรื่องของการอ้อนวอนการที่แบบเที่ยวขอพรหรือว่าบนบานศาลกล่าวจะไม่ใช่แบบนั้น ทุกค่ะ อันนี้บอกไว้ล่วงหน้าก่อนเลยนะสื่อ2ประเด็นนี้คือ1ไม่ใช่ว่าจะทำได้ง่ายๆแต่ต้องใช้ความเพียรความพยายามพอสมควรมันจะคุ้มค่ากันข้อที่2มันก็ไม่ใช่เรื่องของการอ้อนวอนความปรารถนาแต่เป็นเรื่องของการที่เราสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้ถูกต้อง นะเป็นไปตามต้องเพื่อว่าหมดหนี้ไปได้ด้วยตัวของเราเองนะจ๊ะ ใช่ๆเพราะนั้น2ประการนี้ท่านผู้ฟังเอาใส่ใจไว้นะใส่ใจไว้อ้าวฉันมีหนี้อยู่หรือตอนนี้ฉันอยู่ในสถานการณ์ที่มีเศรษฐกิจฝืดเคืองมีรายได้ลดลงเอรายจ่ายยังเท่าเดิมเราจะตั้งตนอยู่ในธรรมได้อย่างไรนะคือ1เศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นง่ายๆก็ต้องใช้ความเพียรความพยายามพอสมควร2 เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของการอ้อนวอนความปรารถนาไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่เรากำลังพูดถึงตามเหตุผลเรามาทําความเข้าใจก่อนถึงเรื่องของคําว่าหนี้ถึงเรื่องของการที่ต้องกู้ยืมหนี้เพราะอะไรพระพุทธเจ้าตรัสไว้คุณเตือนใจบอกว่าความยากจนเนี่ยเป็นทุกข์ของคนบริโภคกามในโลกในความยากจนนะความยากจนเนี่ยมันดูจากอะไรพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงการที่รู้ภาวะแห่งรายรับและรายจ่ายนั้นตรัสไว้เปรียบเทียบกับคนถือตาช่างนะคนถือตาช่างหรือลูกมือของคนถือตาช่างเนี่ยเขายกตาช่างขึ้นปุ๊บเขาจะรู้แล้วว่าขาดเท่านี้หรือเกินไปเท่านี ้เจ้าค่ะ นะก็เหมือนกันว่าเราต้องรู้รายรับและรู้รายจ่ายนะรู้ว่ารายได้ต้องท่วมรายจ่ายรายจ่ายไม่ให้ท่วมรายรับ เจ้าค่ะ ฟังให้ดีนะรายได้ต้องท่วมรายจ่ายรายจ่ายอย่าให้ท่วมรายรับนะคนที่ยากจนเป็นยังไงก็รายจ่ายเนี่ยมันมากรายรับมันน้อยถ้าเปรียบเทียบกันนะ เจ้าค่ะ สมมติบางทีคุณอาจจะได้เงินเดือนเดือนละ1ล้านบาทโอ้เงินเดือนเดือนละ1ล้านนี่มากกว่านายกอีกนะ เยอะมากเจ้าค่ะ นายกนี่ก็ยังได้เดือนละไม่ถึงแสนด้วยซ้ำแต่บางบริษัทเนี่ยเขาจ่ายเดือนละล้านใช่ไหม เจ้าค่ะ แบบบริษัทที่ใหญ่ๆนะเขาจ่ายได้เนี่ยจะ CEO หรืออะไรเงี้ยเดือนละล้านได้เดือนละ1ล้านแต่ถ้ารายจ่ายเนี่ยมันเป็นล้าน2ล้าน3โอ้คนนี้เป็นคนจน เ พราะอะไรเพราะรายจ่ายมากกว่ารายรับนะรายรับไม่ท่วมรายจ่ายแสดงว่าเป็นคนจนละก็ต้องหาอะไรมาปกหาอะไรมาปกก็คือคนจนเข็นใจไร้ทรัพย์สมบัติเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่มีทรัพย์สมบัตินะแต่รายจ่ายมันมากรายรับมันเปรียบเทียบกันแล้วมันน้อยก็ต้องกู้หนี้นะการกู้หนี้ก็เป็นทุกข์นั่นหนึ่งแล้วนะรายได้ไม่พอรายจ่ายเว้ยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปกู้หนี้นี่คือเป็นทุกประการที่2 เจ้าค่ะ ทุกประการแรกเนี่ยถ้าเรามาเปรียบเทียบกับคนที่มีรายได้น้อยรายได้น้อยเขาดูยังไงก็อาจจะได้เดือนละไม่ถึง 8,000 บาทถ้าคุณได้รายได้เดือนละไม่ถึง 8,000 บาท3 3 9ก็ 9,000 ใช่ไหม เจ้าค่ะ เดือนละขั้นต่ํา300บาทเนี่ยคุณทํางานทุกวันเลยก็ได้ 9,000 บาทนะคูณ30แต่ทีนี้ถ้าคุณได้น้อยกว่า300บาทอันนี้ถือว่าคุณรายได้น้อยละ เจ้าค ่ะได้เดือนละไม่ถึง 8,000 บาทอ่ะแต่ว่าถ้ารายจ่ายของคุณนั้นมีแค่ 6,000 บาท 6,000 บาทรายจ่ายมี 6,000 บาทนะอันนี้ถือไม่ถือว่าเป็นคนจนนะไม่ถือว่าเป็นคนจน เพราะมีเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายถึง 2,000 ต่อเดือนนะ ใช่ๆถือว่ายังเป็นคนที่มีเงินเก็บ เจ้าค่ะ คือรายรับของเขาเนี่ยท่วมรายจ่ายรายจ่ายไม่ท่วมรายรับแสดงว่าคนนี้ไม่จนถึงแม้จะรายได้ต่ำกว่า 8,000 ก็ตามแต่ทีนี้ประเด็นที่ว่าเอ๊ะเราจะดูเรื่องรายรับรายจ่ายอันนี้คือจุดหนึ่งที่เราต้องมาดูกันเดี๋ยวเรามาจะอธิบายเรื่องของหนี้สินก่อนระบบมันเป็นอย่างนี ้ ว่าพอรู้สึกว่าตัวเองจนไม่ว่าคุณจะได้เงินมากหรือคุณจะได้เงินน้อยก็ตามแต่ถ้าเปรียบเทียบกับรายจ่ายแล้วถ้ามันไม่สามารถอุดรูได้แสดงว่าคุณเป็นคนจนหรือเป็นคนมั่งมีอันนี้อยู่ที่รายรับรายจ่ายลบกันต้องออกมาแล้วเป็นบวกพูดง่ายๆ คือเป็นบวกภาษาทางบัญชีเนี่ยก็เรียก cash flow คือกระแสเงินสดต้องเป็นบวกถ้ากระแสเงินสดเป็นลบคุณต้องมีการกู้หนี้ยืมสินกู้หนี้ยืมสินก็เป็นทุกข์แน่นอนทุกข์ดอกที่2พอเป็นทุกข์ดอกที่2ไปกู้หนี้เขาแล้วแหมก็ต้องไปอ้อนวอนอะไรต่างๆใช่ไหมตามกระบวนการต้องแสดงหลักฐานอะไรต่างๆการเงินให้เขาดีลพอเป็นหนี้แล้วดอกที่3ที่เป็นทุกข์อีกก็คือต้องใช้ดอกเบี้ยนะไม่มีใครหรอกเขาให้ยืมเปล่าๆต่อให้ญาติยืมญาติให้คุณยืมคุณก็ต้องรู้สึกว่าเออเป็นหนี้เขาต้องเอาอะไรไปฝากเขาบ้างอะไรเงี้ย เจ้าค่ะเป็นหนี้บุญคุณแม้ว่าไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยนะเจ ้ า ค่ะใช่ๆอันนี้ก็เรียกถือว่าเป็นดอกเบี้ยแบบหนึ่งเหมือนกันนะอ ัน นี้คืออันที่3ทีนี้ถ้าเป็นดอกมีดอกเบี้ยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแล้วไอ้ที่เรากู้มาเนี่ยไม่ได้กู้มาใช้ในลักษณะที่จะทําใหเงินมันเกิดแต่กู้มากินกู้มาเล่นกู้มาใช้จ่ายไปไม่ได้กู้มาเพื่อที่จะลงทุนให้เกิดเป็นดอกเป็นผลขึ้นมา เจ้าค่ะ การกู้ลักษณะนี้ไม่ดีเลยนะพระพุทธเจ้าไม่ให้กู้แบบนี้นะ เจ้าค่ะ ซึ่งอาจารย์จะอธิบายต่อไปว่าถ้าจะกู้ต้องกู้แบบไหนทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าถ้ากู้แล้วต้องจ่ายดอกเบี้ยทุกดอกที่3แล้วไม่อาจใช้ได้ตามเวลาไม่อาจใช้ได้ตามเวลาด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้ใช้จ่ายไม่อย่างถูกต้องหรือว่ามีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเอาใช้ดอกเบี้ยไม่ได้ตามเวลาแล้วต้องถูกทวงหนี้การถูกทวงหนี้นี่ก็เป็นทุกดอกที่4 สี่ดอกนะ เจ้าค่ะ พอถูกทวงหนี้ไม่อาจจะใช้ได้เจ้าหนี้เขาต้องติดตามแต่พอถึงรอบเดือนปุ๊บเนี่ยธนาคารก็ส่งบินมาแล้วใช่ไหม เจ้าค่ะ ถ้าคุณเป็นหนี้ธนาคารเขาก็จะบอกว่านี่ของเก่าเท่านี้นะเดือนนี้ต้องจ่ายดอกเบี้ยเท่านี้นะถ้าเป็นบัตรเครดิตก็จะส่งว่าจ่ายขั้นต่ำเท่านี้นะเงินต้นยังเหลือเท่านี้นะถ้าเป็นหนี้นอกระบบเขาก็จะโทรมาทวงบางทีขึ้นเบอร์มาโอ้ยก็ไม่อยากจะรับแต่นี่คือลักษณะที่เขาจะต้องถูกทวงหนี้ ตอนนี้ไม่ใช่โทรทวงแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์มีข่าวว่าส่งคนมาคุกคามเลยนะเจ้าค่ะที่ทางรัฐบาลกำลังที่จะปราบปรามพวกอิทธิพลต่างๆเหล่านี้เจ้าค่ะก็เรียกว่าเป็นทุกข์ของคนมีหนี้นะเจ้าค่ะ ใช่ทีนี้พอเจ้าหนี้ทวงแล้วไม่อาจจะใช้คืนให้เขาได้ก็ต้องถูกติดตามแต่ถูกติดตามก็อย่างที่คุณเตือนใจนี่แหละว่าเขามาคุกคามในลักษณะของการติดตามละติดตามไปใช้ไม่ใช้ไม่จ่ายใช่ไหมผลัดวันประกันพรุ่งบอกว่าจะจ่ายไม่จ่ายบอกว่าจะจ่ายเท่านี้จ่ายนิดเดียวแต่ก็ต้องถูกเจ้าหนี้จับกลุ่มแต่ถูกเจ้าหนี้จับกลุ่มนี่ก็ไล่มาตั้งแต่พวกตามกระบวนการทางศาลใช่ไหมเขาก็ฟ้องร้องเอาหรือว่าส่งการบังคับคดีเอาก็เป็นอย่างนั้นไปตามระบบถ้านอกระบบคุณก็ถูกส่งคนมาคุกคามทำร้ายร่างกายอะไรต่าง ๆ แต่พวกนี้คือดอกที่ห้านะมีห้าดอกของคนที่จะต้องกู้หนี้ยืมสินเขาคือหนึ่งความยากจนดูจากเรื่องของกระแสเงินสด cash flow ว่าเป็นบวกหรือเป็นลบถ้าเป็นลบคือคุณมีความยากจน2ก็ต้องกู้หนี้3ก็ต้องใช้ดอกเบี้ย4ใช้ดอกเบี้ยไม่ทันก็ต้องถูกเจ้าหนี้ทวงถูกเจ้าหนี้ทวงแล้วก็ต้องถูกติดตามนี่คือข้อที่5ถูกติดตามแล้วก็ต้องถูกจับกลุ่มนะตามกระบวนการหรือนอกกระบวนการก็ตามนะ5อย่างนี้เป็นทุกข์ของคนที่บริโภคกามในโลกเพราะว่าคุณแบบว่าใช้จ่ายไม่ถูกต้องตามระบบการใช้จ่ายตรงนี้แหละที่เป็นจุดสำคัญว่าคนที่จะจนหรือคนที่จะรวยเราดูตรงนี้เพราะว่าถ้าเรารายจ่ายมากแล้วเรารายรับเราไม่สามารถอุดได้ไม่สามารถปิดได้เนี่ยแสดงว่าเรามีความจนเกิดขึ้นละนะจนในทางกายพอจนทางกายแล้วต้องกู้หนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้หลักสำคัญมันอยู่ที่ต้นตอตรงนี้ว่าเอ๊ะยังไงเราถึงจะจนเราถึงจะร่ำรวยเราดูที่ cash flow ดูที่กระแสเงินสดตรงนี้คือคุมค่าใช้จ่ายกับคุมรายรับแล้วเรามาดูตรงส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายซะก่อนนะคนที่จะจ่ายเงินออกไปเนี่ยจ่ายแบบไหนถึงจะถูกต้องจ่ายแบบไหนไม่ถูกต้องถ้ารายจ่ายเรามากเกินรายรับอันนี้ไม่ถูกนะแต่บางทีมันจำเป็นอ่ะต้องจ่ายไหนมาดูซิไอ้ที่จำเป็นอ่ะมันอะไรแล้วก็จะต้องแบ่งออกไปอีกว่าหน้าที่ในการจ่ายเงินเนี่ยมี4หน้าที่เอาสิ่งที่ไม่ใช่ก่อนเอาสิ่งที่ไม่ใช่ก่อนน ะ สิ่งที่ไม่ใช่ที่ว่าไม่ควรจะต้องจ่ายเลยนะคือ1พวกค่าใช้จ่ายในเรื่องของเหล้าเบียร์สุรายาเมานะคือความเป็นนักเลงสุราอย่าไปใช้จ่ายตรงนั้นอันนั้นไม่ใช่เรื่องที่ควรจะต้องจ่ายต้องตัดค่าใช้จ่ายตรงนี้ออกไปต้องตัดออกไปนะ ค่ะ อันนี้คือเพราะว่าถ้าจ่ายไปตรงนั้นแสดงว่าเงินรั่วละต่อให้คุณมีมากขนาดไหนคุณไปใช้จ่ายตรงนั้นแสดงว่ามันจะเป็นทางที่ไปสู่ทางต่ำด้วยไม่ถือว่าเป็นทางดีข้อที่2ค่าใช้จ่ายในเรื่องของการพนันนะถ้าไปเล่นการพนันจะแทงหวยใต้ดินหวยบนดินตีไพ่เล่นไฮโลโอ้สารพัดอย่างอย่าไปจ่ายตรงนั้นอย่าให้เงินรั่วออกไปตรงนั้นแต่บางคนแทงหวยเดือนละหลายพันหรือหลายหมื่นด้วยซ้ำ เจ้าค่ะหวังรวยเจ้าค ่ ะ ใช่ข้อนั้นมันไม่ใช่การจ่ายที่จะถูกต้องต้องอุดรูรั่วตรงนี้ก่อนอันนี้คือเรียกว่าเป็นรูรั่วข้อที่3เรื่องของการที่เป็นนักเลงเจ้าชู้แต่ถ้าบอกว่าเรามีกิ๊กอยู่อ่ะมันต้องมีค่าใช้จ่ายเนี่ยไปกินข้าวข้างนอกกระหนุงกระหนิงพวกนี้เป็นเงินทั้งนั้นเลยนะ เออ ถ้าไม่ต้องมีตรงนี้ค่าใช้จ่ายพวกนี้ก็ไม่มีก็ตัดออก อ ันนี้คือรูรั่วอันที่3แล้วรูรั่วอันที่4คือเพื่อนชั่วเนี่ยเพื่อนชั่วเนี่ยมันก็จะชักชวนไปในทางไม่ดีอ่ะไปเล่นเถิดเทิงดูการเล่นอะไรต่างๆสุรายาเมาแล้วก็ไปในความขี้เกียจขี้คร้านไปในการที่จะคบชู้ไปในการที่จะกินดื่มเนี่ยมันจะมีรูรั่ว คือพาเราไปเสียเงินเหรอใช ่ไหมใช่พาเราไปเสียเงินพวกนี้ไม่ดีเนี่ยนี่คือรูรั่ว4รูต้องปิดให้ดีส่วนเรื่องของรายจ่ายที่ควรจะต้องจ่ายนี่คือที่พูดเมื่อสักครู่อย่าไปจ่ายนะถ้ามีอยู่คุณต้องเลิกซะอุดซะเนี่ยเพราะว่า นอกจากมันจะทำให้กระแสเงินออกเนี่ยมันมากกว่าเงินเข้าแล้วมันยังทำให้เป็นทางที่จะไปสู่อบายคือตกต่ำไปนอกจากเป็นหนี้มากขึ้นแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นนะสิมันจะนำสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมมาถ้ายังไม่หยุดยังมีรั่วๆไปอีกมันจะตกตามไปถึงติดคุกติดตารางตกตามไปถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยได ้ พวกนี้เราต้องอุดให้ดีอย่าให้ไปรั่วตรงนั้นนะคืนนี้ก่อนที่เราจะปลดหนี้ได้เนี่ยต้องดูตัวเราเองก่อนนะว่าเรามาไหลมาตามกระแสถึงขนาดถูกเจ้าหนี้ทวงแล้วเนี่ยถูกเจ้าหนี้จับกุมแล้วเอาย้อนขึ้นไปคุณถูกเจ้าหนี้จับกุมได้ไงถูกเขาทวงถูกเขาทวงได้ไงเพราะว่าไม่จ่ายดอกเบี้ยตามเวลาทำไมถึงไม่จ่ายเพราะไปกู้หนี้มาทำไมถึงกู้หนี้ก็เพราะว่ามันจนทำไมถึงจนเพราะว่ากระแสเงินมันไม่สามารถปิดอุดรูรั่วได้มีเงินออกมากกว่าเงินเข้าเอาเงินออกมาดูตรงนี้รูรั่วมันเป็น4รูนี้ไหมอ ัน นี้คือประเด็นที่1 นะที่อาตมาไล่มาไล่มา เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ ประเด็นที่2ที่ว่าค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่รูรั่ว4รูเนี่ยแล้วเราควรจะใช้จ่ายในอะไรนะมีรายจ่ายอยู่ทั้งหมด4ประเภทรายจ่ายทั้งหมด4ประเภทที่เราจะต้องดูให้ดีว่าเราจ่ายไปในรายจ่าย4ประเภทนี้ใช่หรือไม ่เจ้าค่ะ ในหน้าที่ประการแรกก็คือใช้จ่ายทรัพย์ที่หาได้มาเนี่ยต้องหาได้มาด้วยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนด้วยนะอันนี้คือเป็นภพทรัพย์ที่ได้มาโดยธรรม เจ้าค่ะ เป็นไปโดยธรรมละไม่ใช่ไปโกงเข้ามาไม่ใช่ไปฉกชิงวิ่งราวมาไม่ใช่เป็นมิจฉาชีพแต่เป็นทรัพย์ที่ได้มาโดยธรรมก่อนนะ ก็คือทรัพย์ที่เราหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราเองนะเจ้าคะ ไม่ว่าจะเป็นการรับจ้างอาชีพรับเหมาก่อสร้างอาชีพรับราชการอาชีพวิศวกรหมออะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งหร ือ ขายของขายผลไม้อะไรก็ได้นะที่มีเป็นไปโดยธรรมน ั่ นหนึ่งหน้าที่แรกก็ต้องเลี้ยงตนเองเลี้ยงมารดาบิดาเลี้ยงบุตรภรรยาหรือสามีหรือเลี้ยงคนที่อยู่ในบริษัทเลี้ยงพวกที่เราซื้อของเข้ามาเลี้ยงพวกนี้ให้เป็นสุขให้อิ่มหนำบริหารให้อยู่อย่างเป็นสุขโดยถูกต้องอันนี้คือข้อที่1 เจ้าค่ะ นั่นคือบางทีเราไปซื้อของมาใช่ไหมเช่นคุณขายผลไม้ก็ไปซื้อของซื้อผลไม้มาจากตลาดแต่แม่ค้าที่ขายผลไม้ให้เราอันนี้ก็เรียกเป็นซัพพลายเออร์ของเราเป็นคู่ค้าของเราเราก็ต้องจ่ายเงินเขาเนี่ยหรือถ้าเรามีลูกน้องเนี่ยมีลูกน้องเปิด 2-3 ร้านหรือว่า 2-3 แผงมีลูกมือคอยช่วยคุณก็ต้องจ่ายเงินเดือนเขานั่นนี่คือลูกน้องแล้วถ้าตัวเราเองมีครอบครัวมีลูกก็ต้องเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงพ่อแม่ของเราด้วยแต่ใช้จ่ายตรงนี้ให้ถูกต้องก่อนนี่คือข้อที่1หมายความว่าใช้จ่ายให้เป็นสุขบริหารให้อยู่อย่างโดยถูกต้องเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องปรนเปรอหมดทุกอย่างไม่ใช่อย่างนั้นนะแต ่ ว ่ าก็มีค่าใช้จ่ายอะไรที่ควรจ่ายก็จ่ายไปที่มันเหมาะสมอาจจะไม่ได้ว่าต้องเลิศหรูอาจจะเป็นเงินที่แบบพอที่จะใช้จ่ายในหน้าที่ที่เหมาะสมได ้เจ้าค่ะก็เรียกว่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสมและตามความจำเป็นนะเจ้าค่ะ ตามความจำเป็นตามฐานะของตัวเอง เจ้าค่ะ อันนี้คือข้อที่1เช่นว่าถ้าคุณมีรายได้น้อยจะขับรถเบนซ์รถ BM มันก็ไม่ได้ใช่ไหมก็มาขับรถฮุนไดรถโตโยต้าธรรมดาแทนอันนี้เป็นต้น เจ้าค่ะ แต่ถ้าคุณมีรายได้มากจะมาใช้จ่ายในเรื่องขับรถที่มันดีขึ้นรู้ขึ้นก็ไม่มีปัญหา เจ้าค่ะ อันนี้คือข้อที่1นะการจ่ายทรัพย์ในข้อที่1การจ่ายทรัพย์ในข้อที่2ก็ต้องรู้จักใช้จ่ายทรัพย์เนี่ยในการที่จะปิดกั้นอันตรายนะเช่นจ่ายภาษีเพื่อว่าอันตรายจากทางราชการไม่งั้นเขาจะมาตามเก็บภาษีย้อนหลังนี่หัวโตเลย เจ้าค่ะ หรือว่าใช้จ่ายในการที่จ่ายค่ายามใช้จ่ายรวมถึงไปในการที่จะทําให้เงินมันงอกเงยเกิดขึ้นมาเงินงอกเงยเกิดขึ้นมาเนี่ยคือการลงทุนบ้างพูดง่ายๆคือส่วนที่2เนี่ยไม่ได้เอาไปใช้จ่ายแบบนั้นใช้จ่ายที่แบบหมดไปไม่ใช่แต่เป็นใช้จ่ายที่จะเก็บรักษาเอาไว้ใช้จ่ายในการที่จะเป็นในการลงทุนนี่คือข้อที่2ต้องมีส่วนแบ่งที่เอาไว้สําหรับลงทุนพูดง่ายๆไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินสดเอาไว้หรือว่าการเปลี่ยนรูปของทรัพย์นั้นไปในอสังหาริมทรัพย์หรือว่าคุณจะซื้ออะไรซื้อทองอะไรที่มันจะแบบมีมูลค่ามากขึ้นน่ะเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนน่ะน ั่ นน ี่ คือในข้อที่2เพื่อที่จะปิดกั้นอันตราย เจ้าค่ะ เนาะ ก็คือใช้เงินไปในทางที่จะสามารถทําให้เงินเนี่ยมันงอกเงยขึ้นไม่ใช่ว่าใช้หมดสูญเปล่าไปเฉยๆใช่มั้ยเจ้าค่ะ คือรักษาเอาไว้ เจ้าค่ะ รักษาไว้ด้วยเก็บตัวมันไว้อย่างดีหร ือ ว่าให้มันงอกเงยขึ้น อันนี้เป็นประการที่2 ประการที่2ใช่ เจ้าค่ะ แล้วประการที่ 3และ4นี่เป็นเรื่องของการให้โดยในข้อที่3เนี่ยเป็นการให้กับแบบสงเคราะห์เช่นสงเคราะห์ญาติบ้างสงเคราะห์คนที่ล่วงลับไปแล้วเช่นบางทีภาษีสังคมนะคุณเดินใ จ คุณไปงานศพคุณก็ต้องจ่ายละ500พันหนึ่งก็ต้องมีใช่ไหม อัน นี้ก็สงเคราะห์แบบนี้อันนี้คือเป็นค่าใช้จ่ายที่พระพุทธเจ้าเผื่อเอาไว้เป็นภาษีสังคมก็มีบางทีงานแต่งงานบางท ี ญาติเขาขอร้องให้ช่วยเราก็ต้องช่วยบ้างนะมากน้อยเราก็ต้องแบ่งส่วนไป อืมเจ้าค่ะ หรือบางทีเราเห็นคนที่คนนี้ดีแม้เราอยากช่วยไม่เขามีความเดือดร้อนเช่นบางทีเราดูตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์หรือข่าวทีวีอย่างเงี้ยโอ้คนนี้แบบเป็นโรคหรือว่ามีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าแหมเขาเป็นคนดีจริงๆเลยเราอยากจะหยิบยื่นช่วยเหลือเขาบ้างก็เอาส่วนที่3ตรงนี้นะไปช่วยเขาได ้เจ้าค่ะ อันนี้คือให้หรือบางทีญาติยืมเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นการให้แบบไม่หวังให้ยืมแบบไม่หวังคืนอ่ะ พู ดง่ายๆคือให้ไปเลยนี่คือส่วนที่3ต้องมีเผื่อเอาไว้นะส่วนที่4อันนี้คือให้เพื่อที่จะหวังบุญนะให้เรามีบุญส่วนนี้ก็คือว่าให้กับภิกษุหรือว่าผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะฝึกฝนในเรื่องของสภาวะทางจิตมีขันติโสระจะเป็นทานที่เราให้แล้วจะมีบุญมากนะได้ผลบุญมากข้อที่3ให้แล้วได้ผลบุญไหมเช่นว่าเราให้ในมูลนิธิเราให้ในญาติเราเราให้คนที่เขาแบบว่ามีความทุกข์อยู่อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยเราให้ได้บุญไหมคำตอบคือได้แต่ว่ามันจะได้ไม่เท่ากับข้อที่4แต่ข้อที่4เนี่ยข้อที่3เนี่ยเขาจึงเรียกว่าเป็นการสงเคราะห์แต่ข้อที่4เนี่ยเป็นการให้เพื่อหวังบุญทําไมต้องมีบุญอันนี้สําคัญนะสําหรับผู้ที่เป็นหนี้อยู ่ นะเพราะว่าถ้าไม่มีบุญเนี่ยช่องทางมันออกให้คุณมีความสุขทางตาทางหูเนี่ยมันไม่ได้แน่นอนนะคนที่มั่งมีสีสุขมีความร่ำรวยเนี่ยนะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายเนี่ยมากขึ้นและมากขึ้นได้อันนี้เป็นความสุขอย่างหนึ่งความสุขพวกนี้มาทางผัสสะมาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจถามว่ามันก็มาในรูปของเงินนั่นแหละถามว่าความสุขประเภทนี้เป็นผลของอะไรอย่างหนึ่งแน่นอนมันต้องเป็นผลของบุญที่คุณจะต้องมีถ้าคุณไม่มีบุญในช่องทางตรงนี้มันออกไม่ได้มันจะออกมาเป็นความสุขในเรื่องของการใช้จ่ายเงินเนี่ยมันจะไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีคนไหนตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลล่ะอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีนางวิสาขาที่เขามั่งมีความร่ำรวยเนี่ยก็เพราะว่าบุญที่เขาได้ทำมาจากการให้ทานจากการให้ทานเพราะนั้นข้อที่4จึงจะต้องมีนะบางคนอาจจะมีความเถียงว่าโอ้ยแล้วฉันก็ไม่ได้เงินมากอะไรนะเดือนละ 8-9,000 อย่างเงี้ยนะแล้วจะให้มาแบ่งใน4หน้าที่โอ้แบ่งไม่ไหวหรอกแค่อันแรกเนี่ยใช้จ่ายบริหารตัวเองพ่อแม่ลูกด้วยคู่ค้าด้วยลูกน้องด้วยหมดแล้วไม่เหลือเลย เจ้าค ่ ะ อันนี้เราจะทำยังไงเพราะว่าอย่างนี้คุณเตือนใจถ้าบอกว่าเราไม่ได้แบ่งใจในหน้าที่ทั้ง4อย่างนี้เนี่ยความสมบูรณ์มันจะไม่เกิดความสมบูรณ์มันจะไม่เกิดเช่นเราไม่ได้แบ่งเงินไว้ทำบุญนะไม่ใช่ว่าจะต้องมากเป็นหมื่นเป็นแสนนะคือ4ส่วนนี้ไม่ใช่ว่าต้องหาร4ไม่ใช่สมมติคุณได้เงินมา100บาทอาจจะแบ่งไปในส่วนแรก80บาทแบ่งส่วนที่2สัก10บาทนะส่วนที่3 5บาทส่วนที่4 5บาทอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ แบ่งไปอย่างน้อยต้องมีโดยเฉพาะยิ่งส่วนที่เป็นญาติอย่างเงี้ยญาติมายืมเนี่ยบางทีเราก็ปฏิเสธไม่ได้เลี่ยงไม่ได้นะค่าใช้จ่ายเราก็มีญาติก็ยังจะมายืมอีกอย่างเงี้ยเพื่อนมายืมจะทำยังไงเราจะสงเคราะห์เขาหรือไม่สงเคราะห์เขาดีนะคือบางคนเนี่ยถ้าเขาไม่คืนเงินเราเราก็อยากให้ยืมเราก็อย่าให้ยืมถ้าของเก่ายังไม่เอามาคืนอย่าให้ยืมนะคนประเภทนี ้ แต่ถึงแม้บางคนบางประเภทเขาจะคืนไม่คืนก็ไม่เป็นไรก็ควรจะให้เขายืมคนบางประเภทแบบนี้ก็มีเช่นญาติแต่ถ้าเพื่อนที่มันยืมไปแล้วมันไม่คืนเนี่ยอย่าให้มันยืมต ่ ออันนี้เป็นคำสอนที่พ่อของนางวิสาขาให้ไว้กับนางวิสาขาตอนก่อนที่จะออกไปแต่งงานครองเรือนออกไปสอนข้อนี้เอาไว้นะบางคนก็ต้องให้ถึงแม้เขาจะคืนไม่คืนก็ตามเช่นญาติเป็นต้นทีนี้ว่าเราก็ต้องแบ่งส่วนให้สมมติคุณมีเงิน 10,000 บาทอาจจะแบ่งส่วนไว้ส่วนที่3เนี่ยไว้สำหรับให้ญาติบ้างให้อะไรบ้างสักเดือนละ 1,000 บาทแต่ถ้าไม่มีคนมายืมไม่มีคนมาขอเอาก็ทบต้นไว้หรือเอาไปใช้ในการลงทุนหรือเอาไปทําบุญก็ว่าไปใช่ไหมแต่ถ้ามีคนมาขอเดือนนี้ขอเท่าไหร่อ่ะขอสัก 1,000 นึงแต่เราเผื่อไว้ 2,000 ใช่ไหมก็ให้ไป 1,000 นึงเหลืออีก 1,000 นึงเอาญาติอีกคนนึงมาขอยืมก็ให้ไป 1,000 นึงสงเคราะห์ญาติไป2คนแล้วนะหมดแล้วนะงบประมาณหมดละ ถ้าญาติคนที่สามมาขออีกนะขอยืมหน่อยสิโอ้เดือนนี้เดือดร้อนจริงเลยก็บอกว่าหมดแล้วหมดแล้วเพราะว่าเราแบ่งจ่ายงบประมาณเอาไว้แล้วมันหมดแล้วส ่ วนอื่นเหลือทำยังไงมันไม่ใช่มาจ่ายในหน้าที่นี้ไงเพราะฉะนั้นในการใช้จ่ายทรัพย์4ข้อนี้เนี่ยสำหรับคนที่เป็นหนี้อยู่เนี่ยจะต้องทำให้มีเลยจะต้องมีให้ได้แต่จะต้องแบบยังไงก็ต้องให้มันลงฟิตลงไปใน4ข้อนี้ให้ได้นะจะมากจะน้อยคุณต้องลองคิดคำนวณดูเพราะว่าถ้าใช้จ่ายทรัพย์ของเราเนี่ยให้มันหมดสิ้นไปเลยนะโดยที่ไม่ได้สามารถที่จะครบ4หน้าที่นี้ได้เนี่ยมันจะมีจุดโหว่จะมีช่องโหว่อยู่นะจะทำให้แบบเราโหว่ตรงนั้นพลาดตรงนี้ได้เราจึงต้องอุดช่องโหว่ด้วยทรัพย์ของเราที่มีนะบางจุดก็ต้องอดละบางจุดก็ต้องจะมาใช้จ่ายตรงนี้มากน้อยก็ไม่มีปัญหาอย่างทำบุญบางทีก็5บาท10บาทก็ต้องมีให้จิตใจเรามันใส่ไปตรงนั้นให้มันได้ เจ้าค่ะ นะจิตใจของเราเนี่ยถือว่าเป็นจิตใจที่ไม่จนละไม่จนละ เจ้าค่ะก็เรียกว่าสะสมบุญไว้นะเจ้าค ่ ะ ใช่ตรงนี้อาตมาพูดถึงเรื่องทางภายนอกเท่านั้นเองนะ เจ้าค่ะ ว่าถ้าเกิดว่าเรามีความจนทางกายเนี่ยเราเป็นอย่างนี้แล้วเรามาใช้จ่ายทรัพย์ตรงนี้ให้สามารถที่จะรองรับหน้าที่สี่หน้าที่นี้ได้นะมันก็สามารถที่จะไปได้ปลดหนี้ได ้เจ้าค ่ะในวันพรุ่งนี้คุณเดินใจจะมาอธิบายถึงว่าเอ๊ะถ้าจนทางกายแล้วเราจะมีความไม่จนใจให้ใจของเรานี้มีกำลังในการที่จะทำตามแผนการเงินที่เราได้วางเอาไว้ได้อย่างไรนะเพราะว่าคนที่จนอยู่เนี่ยแน่นอนข้อหนึ่งที่เขาจะไม่มีคือวินัยทางการเงินเขาจะไม่มีนะสมมติตอนต้นเดือนอะวางแผนแล้วว่าฉันจะต้องอดตรงนี้นะต้องจ่ายตรงนี้ต้องจ่ายอย่างนั้นอย่างนี้แม้แต่พอมันเข้าสู่สัปดาห์ที่1ที่2เงี้ยโอ้ยโทรศัพท์ออกรุ่นใหม่แม่คนนี้ก็ชวนไปกินภัตตาคารมีคนนี้ก็มาขอร้องคุณไม่สามารถที่จะติดต่อตามแผนการเงินที่ได้วางเอาไว้ได้มันจะพลาดแล้วเราจะทำยังไงไม่ให้พลาดทำยังไงให้จิตของเราเนี่ยมีกำลังในการที่จะมีวินัยทางการเงินมีกำลังในการที่จะต่อสู้ฟาดฟันกับผัสสะที่มันเข้ามาเดี๋ยวเพื่อนบ้างเดี๋ยวคู่ครองบ้างเดี๋ยวลูกบ้างเนี่ยเราต้องมีกำลังจิตอย่างไรในวันพรุ่งนี้อาตมาจะมาพูดต่อเกี่ยวกับเรื่องการปลดหนี้ด้วยธรรมะและในวันนี้เราพูดไปแล้วในเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นหนี้นี่มันทุกอย่างไรแล้วมันมีลำดับขั้นตอนมาอย่างไรและเราจะทำยังไงให้การใช้จ่ายของเรานั้นถูกครอบคลุมให้มีรายรับมากกว่ารายจ่ายได้ในวันพรุ่งนี้จะมาพูดต่อถึงเรื่องของทางจิตละเราจะบริหารจิตอย่างไร เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะคงจะต้องเรียนเชิญท่านตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกได้สักษาให้ฟังในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะตอนที่5เรากลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยค่ะจนเงินแต่ว่าไม่จนใจอันนี้น่าสนใจมากทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญบาน สาธุเจ้าค่ะ